BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś środa, 18 dzień grudnia, a skoro już minęła 16, czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Do 12 lat więzienia może grozić trzem osobom zatrzymanym w związku z wybuchem gazu w domu w Szczyrku. Prokuratura ma im postawić zarzuty. Powiemy też o mikrorachunku podatkowym, do czego ma służyć i o tym, kto powinien znać jego numer po nowym roku. Ukraińscy parlamentarzyści rezygnują z ochrony. Zdecydowali, że odbierają sobie immunitet. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Senat odrzucił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe. Więcej o tym w serwisie Trójki za godzinę. Zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób, usłyszą osoby zatrzymane w związku z wybuchem gazu w domu w Szczyrku na Śląsku. Grozi im do 12 lat więzienia. Jak mówiliśmy przed godziną, śledczy zatrzymali 3 osoby. Chodzi o prezesa firmy budowlanej Romana D., a także dwóch pracowników specjalizujących się w przewiertach podziemnych, Marcina S. i Józefa D. Śledczy powiedzieli, że więcej informacji podadzą po zakończeniu czynności procesowych. Przypomnijmy, do wybuchu gazu w domu w Szczyrku doszło na początku grudnia. Zginęło 8 osób. Najbardziej prawdopodobną przyczyną miało być uszkodzenie gazociągu. Dwóch członków gangu wyłudzającego VAT zatrzymali funkcjonariusze ABW. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Do szczegółów udało się dotrzeć Łukaszowi Kałuży. Przestępstwa dotyczą handlu różnego rodzaju maszynami. Transakcje dokonywane były w oparciu o poświadczające nieprawdę nierzetelne faktury VAT, na podstawie których firmy uzyskiwały nienależny zwrot podatku. Chodzi o co najmniej 10 milionów złotych. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm, tzw. słupów i buforów. Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 25 osób. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. Teraz o zmianach nadchodzących z nowym rokiem. Po 1 stycznia każdy z nas będzie miał indywidualny rachunek podatkowy. Będzie można na niego wpłacać należności z tytułu PIT, CIT oraz VAT. Dotychczas te wpłaty trafiały na różne konta w urzędach skarbowych. Mikrorachunek zostanie założony automatycznie dla każdej osoby i firmy. Nie trzeba jednak specjalnie zwracać na niego uwagi, jeśli nie musimy wpłacać pieniędzy na konto fiskusa. Pojawiały się faktycznie takie informacje, że mikrorachunek trzeba wygenerować do końca roku. Jeśli nie, to będzie to oznaczało jakieś kłopoty. Zupełnie tak nie jest. Po pierwsze, mikrorachunek podatkowy dla każdego z nas zostanie utworzony wraz z początkiem nowego roku. Natomiast już dziś można oczywiście sprawdzić, jaki to będzie numer tego rachunku. Natomiast dzisiaj, do końca roku, te rachunki jeszcze nie są czynne. Tłumaczył rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Generator mikrorachunku podatkowego już działa i można go znaleźć na stronie internetowej podatki.gov.pl. Numer można też sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym. Dotychczas rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do końca tego roku. Ukraińscy parlamentarzyści zrzekli się chroniącego ich immunitetu. W głosowaniu deputowani do Rady Najwyższej przyjęli prawo, zgodnie z którym o ewentualnym areszcie któregoś z nich decydować będzie prokuratura, a nie jak dotychczas parlament. Zgodnie z nowym prawem śledztwa dotyczące parlamentarzystów prowadzić będzie mogło Narodowe Biuro Antykorupcyjne albo Państwowe Biuro Śledcze. To te instytucje po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego będą mogły m.in. zatrzymać deputowanego, utrzymywać w areszcie domowym, przeszukać go, naruszyć tajemnicę korespondencji czy użyć podsłuchu. Projekt nowego prawa złożyła posiadająca zdecydowaną większość w Radzie Najwyższej prezydencka partia Sługa Narodu. To jej deputowani głosowali za przyjęciem ustawy. Przeciw byli parlamentarzyści opozycyjni, którzy argumentowali, że nowe regulacje nadają zbyt duże uprawnienia prokuratorowi generalnemu oraz powodują, że zniesienie immunitetu może być stosowane wybiórczo i według motywów politycznych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Blisko 800 zabytków z kolekcji książąt Czartoryskich zostanie przebadanych. Zajmie się tym Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Lanbos. To pierwsza taka placówka muzealna w Polsce, która wykorzystuje najnowsze nowsze zdobycze nauki i profesjonalny sprzęt. Będą sprawdzać m.in. jak dzieła sztuki zachowywały się podczas prezentacji w różnych miejscach. Nas bardzo interesuje pigment, powiedzmy X, Y, ale jak ten pigment się zachowuje. Wilgotność względna, temperatura, światło, jakość powietrza i dużo tam parametrów, które musimy kontrolować, żeby być pewni, że nie niszczymy te obiekty. Opowiadał kierownik laboratorium Julio Dei Hoyo. Muzeum Książąt Czartoryskich zostało otwarte w 1880 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jest w zasięgu niżu z nad Zatoki Fińskiej. Z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Oho, idzie ochłodzenie. Rychło w czas. Druga połowa grudnia. Tu wieczorem i nocą pochmurno. Na wschodzie popada deszcz. Ale uważajmy na mgły. Na północy kraju mogą być marznące, osadzające szaci i powodujące, jak mawiają drogowcy, lokalną śliskość. W nocy od minus 1 stopnia na północy do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro ranek mglisty. Uważajmy na południu na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, a wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu, w Karpatach i Sudetach porywisty. Jutro od plus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum, do nawet 12 miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład laptop HP Intel Core i3 SSD za 1998, iPhone 8 gwiezdna szarość za jedyne 1999 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę o projekcie Koalicji Obywatelskiej dotyczącym jawności zarobków w Polsce. Wedle projektu pracodawcy będą musieli umieszczać dokładne informacje o zarobkach brutto w ogłoszeniach o pracę. Tylko 4% pracodawców w Polsce publikuje dzisiaj ogłoszenia z widełkami cenowymi. To źle. Pracodawca nie publikuje jawnie widełek płacowych. Z jednej strony dlatego, że boi się, że jednak konkurencja będzie przewyższała płace, które dzisiaj firma posiada. No, no właśnie, zobaczyć w ogłoszeniu, ile być może będzie się zarabiało w nowej pracy. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Ogłaszać, nie ogłaszać, by był to obowiązek. No to będą na pewno, choć to jeszcze nie przesądzone do końca, ale wielce prawdopodobne. Podobne amerykańskie sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2. Za kilka minut porozmawiam o tym z naszym korespondentem w USA. Święta coraz bliżej, szykujemy prezenty pod choinkę, ale uwaga na buble przy świątecznych zakupach. Rynek polski jest zalewany zabawkami, które są na przykład plagiatem zabawek producentów dobrych. Łatwo coś splagiatować i zabrać pieniądze do kieszeni. Przeraziłem się, bo lista wyrobów niezgodnych z wymaganiami UOKiK-u liczy już 1000 produktów. Na jakie wyroby powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego bubli przybywa? Czyżby cena tylko decydowała o naszych wyborach, także tych przedświątecznych? Powiemy o strategii onkologicznej, która jeszcze w tym roku powinna zostać przyjęta przez rząd. Wyleczony rak nie pozbawi już kredytu. Chory, który przebył nowotwór, właściwie nie ma szans na utrzymanie kredytu hipotecznego ze względu na brak ubezpieczenia na życie pod ten kredyt. W związku z tym chcemy to zatrzeć po 5 lub 10 latach i ubezpieczyciel tego nie bierze pod uwagę. Jest zapis, by do końca 2025 roku wprowadzić rozwiązania legislacyjne umożliwiające chorym na nowotwory dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie. Jak zwykle przed 19 reportaż, dziś Magda Skawińska zabierze nas do pracowni, gdzie powstają żygacze, gargulce, hełmy i różnego rodzaju ornamenty architektoniczne, ale największy rozgłos przyniosło coś zupełnie innego. Były pomysły odtworzenia gitary Briana Maya z zespołu Queen. Był nawet pomysł zrobienia twarzy Johna Lennona z miedzi, ale ciągle czułem, że to jeszcze nie jest to. I oglądając właśnie grę o tron, w którymś momencie zwróciłem uwagę na te smocze jaja Daenerys i powiedziałem, no przecież. Nie tylko miłośników filmu zachęcam do wysłuchania reportażu, jak zwykle kwadrans przed 19. To i więcej w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy

Kwiat Jabłoni i Bum Bum Orkestar, Idzie Zima. To pewnie kierowcy mogą się nie ucieszyć z takiego pogodowego obrotu sprawy. To nasza piosenka dnia. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl, numer do skrzynki SMS-owej 71335, numer telefonu 22 i 7 trójek. Ależ miłe zaskoczenie. Pan ma jakąś propozycję? Nie wiem, czy mogę zaproponować taką promocję bycia dobrym przed świętami na drodze. Może Trójka wypromowałaby taką akcję, że każdy chociaż jeden raz dziennie w tym okresie międzyświątecznym puści kogoś wjeżdżającego, włączającego się do ruchu, albo no, tego typu podobną akcję na drodze zaproponuję. Takie inicjatywy oddolne bardzo mi się podobają. Być dobrym na drodze. Może przedłużyć to nie tylko przed świętami, ale może to spróbujmy przez najbliższy tydzień. 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jakie są pana oczekiwania finansowe? To pytanie, które zazwyczaj pada ze strony pracodawcy dopiero pod koniec rozmowy o pracę. Możliwe, że niebawem firmy będą musiały od tego rozpoczynać proces rekrutacji. Do Sejmu właśnie trafił projekt ustawy przygotowany przez posłów Koalicji Obywatelskiej, który zakłada obowiązek umieszczania w ogłoszeniach o pracę kwoty proponowanego wynagrodzenia brutto. Piotr Jabłoński, rekruter i konsultant z firmy CW Expert, uważa, że takie rozwiązanie będzie korzystne zarówno dla pracodawców, jak i ubiegających się o to stanowisko. To jest dobry pomysł. Dziś, aby zaangażować pracownika do swojej firmy, podanie wynagrodzenia jest kluczowe. Często kandydaci nie biorą pod uwagę ofert pracy, gdzie nie ma tych widełek wynagrodzenia i myślę, że polski rynek powoli dojrzewa i powinien pójść w tym kierunku. Dojrzewa, ale chyba powoli dojrzewa, skoro bardzo mały odsetek pracodawców chce powiedzieć, ile jest w stanie zapłacić. Tylko 4% pracodawców w Polsce publikuje dzisiaj ogłoszenia z widełkami cenowymi. Z mojej perspektywy to źle. Łukasz Jarota, ekspert do spraw budowania wizerunku pracodawcy, agencja Grow. 92% kandydatów dzisiaj uważa, że będzie skłonna aplikować na dane stanowisko, jeśli ogłoszenie będzie atrakcyjne. Jeśli zapytamy tego kandydata, co oznacza ta atrakcyjność, okazuje się, że w top 3, tak powiem, tych atrybutów najważniejszych w ogłoszeniu o pracę, to jest podawanie widełek wynagrodzenia. Często marnujemy dużo czasu jako kandydaci, jako pracodawcy, spotykając się z kandydatami. Michał Młynarczyk z firmy rekrutacyjnej Divire. No i dopiero gdzieś tam po pierwszym, drugim spotkaniu na końcu. To jest taki trochę temat tabu. Dowiadujemy się, czy to ma być 3 tysiące, czy to ma być 8 tysięcy, czy to ma być 15 tysięcy. No i wiadomo, że są to czasami przedziały zupełnie się nie zazębiające. No i jest to zupełnie co innego, jeżeli chodzi o kraje anglosaskie, czy Niemcy, Australia, Japonia. Wiele krajów z taką dojrzałą gospodarką i niskim bezrobociem ma tradycję pokazywania w ogłoszeniach pensji. Jest też perspektywa rekrutera, który jakby nie było, przeprowadza te bezpośrednie rozmowy z kandydatami. No i tutaj statystyczna sytuacja jest podobna. 89% rekruterów uważa, że implementowanie informacji na temat widełek płacowych w ogłoszeniu przydaje się w szybszym i sprawniejszym procesie selekcji czy rekrutacji właśnie. Pokazanie tych stawek też może rozwiązałoby inny problem. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. W kontekście na przykład tych różnic, o których się mówi między na przykład na tych samych stanowiskach między kobietami a mężczyznami. W tej chwili wszystkie te badania, znaczy wszystkie te informacje, które mamy na przykład na ten temat, to są generalnie jakieś badania. Pracodawca nie publikuje jawnie widełek płacowych. Z jednej strony dlatego, że boi się, że jednak konkurencja będzie przewyższała płace, które dzisiaj firma posiada, ale być może to też wynikać z tego, że nie ma zdefiniowanej siatki płac i to jest taki już systemowy błąd. To słynne pytanie, a ile by pan chciał zarabiać, pada często na końcu rozmowy rekrutacyjnej. To też jest pytanie, które sprawia, że często osoby, które się podobają pracodawcom, rezygnują, bo dostają zbyt niską propozycję. To jest stresujące pytanie dla kandydata. Kandydaci aplikujący mają często problem z tym, żeby ocenić wartość swojej kompetencji rynkową. Głównie chodzi o to, żeby zaoszczędzić czas, ale również przyciąga to większą ilość kandydatów. Szacuje się, że 60% więcej kandydatów zaaplikuje na ogłoszenie, w którym pokazujemy pensję, w stosunku do ogłoszenia, w którym tej pensji nie będzie. Dodajmy, że projekt nie jest nowy, trafił do Sejmu już w poprzedniej kadencji. Wtedy zmiany nie udało się uchwalić, ale pomysł uchwalił ówczesny wiceminister pracy. Tematem informacji o zarobkach brutto w ogłoszeniach o pracę, być może wkrótce obowiązkowych, zajął się Mariusz Krzemiński. Jakie są pana oczekiwania finansowe? 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl, 71335. Back and forth through my mind behind a cigarette. White Stripes, świetne nagranie do jazdy samochodem. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawach drogowych, a za chwilę będziemy mieli bardzo ważną informację dla kierowców. Chwilą dzwonił pan taki i mówił o przepuszczaniu dobroci dla kierowców, tak, żeby przepuszczać przez tydzień. Ja zapraszam wszystkich do Wałbrzycha. W Wałbrzychu czekaliśmy na obwodnicę 30 lat, teraz nam budują i się wszyscy tak pięknie przepuszczają ze wszystkich uliczek, że aż jestem dumny z mieszkańców. Prawie płac. Pan Paweł napisał: doskonały pomysł. Może skończyłoby się płacenie pod stołem. Może być dobrym na drodze przedświąteczna akcja. Oddolna inicjatywa jednego ze słuchaczy spotkała się z odzewem. Pan Michał proponuje, by włączać kierunkowskaz, zanim zmienimy pas ruchu. Też dobra koncepcja. Bym jeszcze wszedł na, jak to mówią młodzi, wyższy level i zanim wykonywał te manewry, sprawdził w lusterku, czy aby jest miejsce, by zmienić pas ruchu. Ale może to tylko taki obowiązek z kodeksu, który mi został w głowie. 24 minuty po godzinie 16. Uwaga, kierowcy w Warszawie znów muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze. Dziś rano w trybie pilnym zamknięty został wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego od strony Wilanowa i Żoliborza. Podczas prac związanych z modernizacją odwodnienia remontowanego wiaduktu odkryto pustkę znajdującą się pod jezdnią. No tam po spodzie nic nie było pod tym betonem, pod asfaltem. No przecież by się zarwało kiedy. Jakby tak ciężkie są autobusy jeżdżą. Podczas prac związanych z remontem wiaduktu ceglanego. Karolina Gałecka, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Odkryliśmy pustkę w nawierzchni jezdni, ale nie na samym wiadukcie, tylko na odcinku, jak pani zjeżdża już na wybrzeże Kościuszkowskie na lewym pasie. I pod nawierzchnią jezdni odkryliśmy pustą przestrzeń. Ta pustka pod nawierzchnią jezdni może oczywiście doprowadzić do zapadnięcia tej jezdni, ale my chcemy dmuchać na zimne. Tam nic się w tym momencie nie dzieje takiego, żeby panikować. To już wszystko zaraz robimy. Ten cały kawałek to już taka była. Pod jezdnią było tyle. Przestrzeni pustej. No i przyjechali, żeby co zrobić, bo przecież nie ma co zasypywać, tylko trzeba dokładnie muszą to zrobić. Bo... A tam jest taki kierownik z tym białym, to pan się tam zapyta. No, z nim porozmawiam. Tak. Nie mogę udzielać żadnych informacji. Albo jest jakaś awaria, albo jest jakiś wypadek, albo się coś zepsuje i stoimy. Końca nie widać, nie wiem jak długo jeszcze to potrwa. Ja jestem przyzwyczajona do korków w Warszawie, to jest nasza codzienność, ale myślę, że to jest oburzające, że tak ten ruch jest zorganizowany. Mam nadzieję, że nie będzie to tak wyglądało na dłuższą metę. Tak. staramy się przeprowadzić te roboty, które mają na celu wypełnienie tej przestrzeni pod nawierzchnią jezdni. Będziemy wypełniać kruszywem. Nie odpowiem, jakiej jest wielkości, dlatego że my odkryliśmy tam pewną przestrzeń niewielką, natomiast w momencie, kiedy odkryjemy, to może się okazać, że ona jest znacznie większa. Więc po to weszliśmy tam w teren, że będziemy tak naprawdę szacować też, jak długo potrwają prace, czy to jest jakaś mała pustka, czy rzeczywiście te nasze prace wymagają większej interwencji. Uściślimy, w tej chwili niemożliwy jest wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego zarówno od strony Wilanowa, jak i od strony Żoliborza, a utrzymany zostanie za to zjazd z mostu dla jadących od strony centrum. Zjazd w kierunku Wilanowa będzie się odbywał za pomocą tymczasowego łącznika. Te szczegółowe informacje zebrała dla wszystkich, nie tylko warszawskich kierowców, Justyna Goc. Informacje drogowe, inicjatywy państwa, jesteśmy bardzo ciekawi i otwarci. Teraz nuda. Nuda. To tłusta po nosie, smuga na szyję. Nuda, to zupa. W niej nudli długi, kupa się bije. Kupa. Bije. Z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach. Paliłem się do jakże pięknie brzmiącej akcji Być dobrym na drodze, ale pan Andrzej sprowadza mnie na ziemię. W mailu napisał: bardzo proszę o niepropagowanie pseudogrzecznych zachowań wśród kierowców na drodze, ustępowanie innym kierowcom pierwszeństwa bez względu na to, ilu osobom to utrudnia jazdę, nie jest niczym grzecznym. Mamy takie prawo, jakie mamy i należy się go trzymać, a nie silić się na bycie grzecznym, gdy jest mowa o naszym bezpieczeństwie. Dzień bez Bęcków dniem straconym. 16:30. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch.

jeszcze dzisiaj za spuszczenie innego samochodu zostałem obtrąbiony, więc proponuję kupić sobie płytę z ulubioną muzyką, puścić w aucie i uśmiechać się do innych kierowców i ich puszczać. Proponuję świetny prezent pod choinkę i do auta i w korku. Święta bez granic, to już 20 karp. Święta bez granic 2019. Na tej płycie prócz karpia, przyjaciół, także specjalny utwór dedykowany. Barbara Wrońska ze swoim zespołem w nagraniu Plastik. Barbara Wrońska wraz z Młodą Orkiestrą Nowego Teatru to piosenka z przesłaniem pod tytułem Plastik z naszej płyty Święta bez granic 2019. Na tej płycie prócz karpia także przyjaciele trójki, a całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. To w taki prosty sposób, kupując płytę na przykład na sklep polskieradio.pl, można pomóc potrzebującym. Oczywiście zapraszamy także do licytacji. To już pojutrze, ostatnia finałowa licytacja w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Komuś się przypomniało, szybko i na temat, w sprawie zarobków. Ile powinien zarabiać żonaty mężczyzna? 3 razy tyle. Mówimy o obowiązku umieszczania w ogłoszeniach o pracę kwoty proponowanego wynagrodzenia brutto. Uważam, że jest to jeden z lepszych pomysłów, które ostatnio słyszałem ze strony politycznej, ponieważ to po pierwsze ułatwi osobom poszukującym pracę dokonanie wyboru, bo czasami wysyłamy te ogłoszenia trochę w ciemno i nie wiedząc, ile będziemy zarabiali, a tak to możemy już na tym etapie szukania pracy odfiltrować pracodawców, którzy nie spełniają naszych oczekiwań. I tak samo pracodawcy mają w tym momencie łatwiejsze zadanie, bo nie będą otrzymywali spamu od niepotrzebnych kandydatów. Dokładnie o tym samym sobie pomyślałem, słysząc o tym projekcie ustawy o obopólnych korzyściach. Oby. 19 minut pozostało do godziny 17. Amerykanie nie chcą Nord Stream 2. Zdecydowali o nałożeniu potężnych sankcji na budowniczych gazociągu. Zapraszamy do Trójki. W naszym amerykańskim studiu Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Senat USA zagłosował o nałożeniu sankcji na firmy pracujące nad rosyjskim gazociągiem Nord Stream 2. Dodajmy, że te potencjalne sankcje są bardzo poważne. Powiedz, kogo i czego dotyczą? Sankcje dotyczą wszystkich firm, które biorą udział w projekcie, szczególnie tych, które kładą gazociąg na dnie Bałtyku. Chodzi o zamrożenie między innymi funduszy tych firm. Chodzi o sankcje wizowe wobec przedstawicieli tych firm, którzy zostaną zidentyfikowani. To są sankcje, które ograniczają działalność tych firm na rynku międzynarodowym. Departament Stanu USA w ciągu 60 dni taką listę i firm, i osób powinien zidentyfikować i przekazać kongresowi. Potem te firmy mają 30 dni na zakończenie pracy przy gazociągu. Te sankcje są bardzo poważne, szczególnie dla tych firm, które działają na rynku międzynarodowym. Natomiast wielu ekspertów zwraca uwagę i niektórzy przedstawiciele amerykańskiej administracji zwracają uwagę, że mogą być nałożone za późno. Konkretnie te poważne sankcje obejmą na przykład zamrożenie środków finansowych i anulowanie amerykańskich wiz, ale już Rosjanie zapowiadają jednak, że nie przerwą budowy i być może sami dokończą pracę. Zastosowanie tych sankcji, które tak jak słusznie zauważyłeś, są bardzo poważne, zajmie trochę czasu. Co więcej, Gazprom mówi, że jeśli sankcje zaczną obowiązywać, to Rosjanie część prac, która nie została jeszcze wykonana, wezmą na siebie. Te sankcje, choć są bardzo znaczące politycznie, choć są bardzo szerokie, mogą niestety nie zatrzymać budowy projektu Nord Stream 2. Ustawa już tylko wymaga podpisu prezydenta. Skąd wiemy, że Donald Trump ją podpisze? Po pierwsze dlatego, że publicznie zapowiedział, że złoży podpis pod budżetem obronnym. Trudno sobie wyobrazić, by prezydent Stanów Zjednoczonych budżetu obronnego własnego kraju nie podpisał. To jest pierwszy argument. Ale także w tej ustawie, tak jak zwykle, znajduje się wiele innych zapisów dotyczących sfer zupełnie niezwiązanych z wojskiem. To jest metoda, którą stosują amerykańscy kongresmeni, żeby przepchnąć różnego rodzaju rozwiązania, dlatego że budżet obronny musi być uchwalony. Nie ma takiej możliwości, aby prezydent Stanów Zjednoczonych nie podpisał budżetu obronnego z tymi zapisami i z zapisem o sankcjach na Nord Stream 2. W Izbie Reprezentantów amerykańskiego kongresu też ważne głosowanie, powiedzmy coś o tym, w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa. To głosowanie jest przed nami, poprzedzi je 6 godzin debaty, ale wynik głosowania w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa już znamy, dlatego że demokraci mówią, że mają wystarczającą liczbę głosów za, a ponieważ w Izbie Reprezentantów mają większość, to trudno sobie wyobrazić, by prezydent Trump nie został formalnie oskarżony przez Izbę Reprezentantów. Kolejnym etapem jest proces prezydenta, który odbywa się w amerykańskim Senacie. On prawdopodobnie odbędzie się w styczniu, ale ten proces będzie odbywał się, tak jak powiedziałem, w Senacie, gdzie większość mają republikanie, a do postawienia czy do usunięcia prezydenta z urzędu przywódcy Stanów Zjednoczonych wymagane jest 2/3 głosów Senatu. A skoro demokraci nie mają tam nawet większości, to nie ma takiej możliwości, żeby prezydent Trump został usunięty z urzędu. No ale taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, choć rzadka, przyznajmy, już miała miejsce. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj zostanie trzecim w historii Stanów Zjednoczonych po prezydencie Andrew Johnsonie jeszcze w XIX wieku i później Billu Clintonie postawiony w formalny stan oskarżenia, czyli dojdzie do impeachmentu, ale nie sądzę i nikt nie wierzy w to, by ta procedura zakończyła się pozbawieniem go stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu nasz amerykański korespondent Marek Bałkowski. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Za kwadrans 17. Take the time. Noel Gallagher i jego drużyna. Ważne informacje dla kierowców, nie tylko wjeżdżających w Warszawie. 2 dwójki, 7 trójek. Dzwonię w sprawie tych przepisów drogowych, tak szeroko omawianych od wczoraj. Tym przepuszczaniem jak najbardziej, ale to też trzeba ludzi nauczyć korzystać. Z ronda na przykład, ja przed chwilą przejechałem przez rondo, gdzie ludzie stoją na prawym pasie, którzy jadą w lewo na rondzie, tak? Czyli blokują tych, którzy są w prawo pojechać. A druga sprawa jeszcze do tych wczorajszych przejść dla pieszych chciałem wrócić do tego, że ci piesi mogą tak na te przejścia wtargiwać, ale niech one będą oznakowane porządnie, oświetlone porządnie dla kierowców. No i szczególnie uważajmy także na drogach, również w tym przedświątecznym czasie, kiedy głowę zdaje się, że mamy zajętą czymś innym. Za 11 minut 17. Zapraszamy do trójki. Gorączka, gorączka przedświątecznych zakupów to prawdziwe żniwa dla sprzedawców. Kupujemy dużo i szybko i często nie zastanawiając się, co wkładamy do koszyka. Kupno byle czego, podrobionych czy wadliwych towarów, jak się okazuje, nietrudna. A lista wyrobów niezgodnych z wymaganiami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest rekordowo długa. W tej chwili liczy około 1000 pozycji. Największą część stanowią oczywiście zabawki. Na co zwraca Pani uwagę, kupując zabawki dla swoich dzieci? Na to, co się dzieciom podoba. To tak naprawdę dzieci wybierają, jakie są zabawki. No, żeby były takie rozwijające. Przede wszystkim, żeby to miało jakiś taki aspekt wychowawczy, żeby dziecko mogło coś pomyśleć, żeby to nie była jakaś bezmyślna zabawka. Na bezpieczeństwo dzieci. Czytam przede wszystkim instrukcje, dla jakiego wieku i czy nie są zagrożeniem. Są takie rzeczy, które już gołym okiem widzimy i wtedy nie powinniśmy takiej zabawki kupować. Agnieszka Orlińska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli coś wzbudzi nasze zastrzeżenia, powinniśmy to zgłosić przede wszystkim sprzedawcy, ale w następnej kolejności również inspekcji handlowej. Stwierdzaliśmy niestety w toku badań laboratoryjnych takie nieprawidłowości jak obecność małych elementów. Joanna Jankowska-Kuć, Mazowiecki Oddział Inspekcji Handlowej. Ryzyko uduszenia bądź zadławienia małego dziecka. Obecność ostrych krawędzi, jak wiadomo, to też będzie miało bezpośredni wpływ na małego konsumenta. Takie niezgodności jak na przykład zaniżona grubość folii. Wydawałoby się, że co ma folia, tak, co ma opakowanie do zabawki, otóż taką folię która nie ma właściwej grubości, dziecko może się po prostu udusić. Rynek polski jest zalewany zabawkami, które są na przykład plagiatem zabawek producentów dobrych. Magdalena Kordaszewska, portal zabawkowicz.pl. Którzy musieli wydać dużo pieniędzy na zaprojektowanie, na nagranie na przykład dźwięków, jeżeli to jest zabawka dźwiękowa, na przygotowanie instrukcji. To wszystko bardzo dużo kosztuje. Oczywiście kosztuje też marketing i reklama. Łatwo jest wyprodukować zabawkę, która przypomina ten oryginał i nie ponosić wielu kosztów, bo już widzimy gotowy produkt, łatwo go odtworzyć. W przypadku zabawek ważne jest, żeby zwrócić uwagę, czy na zabawce lub opakowaniu jest nazwa, adres, dane producenta lub importera, bo wiemy wtedy, kto odpowiada za jego jakość, za jego bezpieczeństwo. Ważne jest też, żeby sprawdzić, czy jest oznakowanie CE, ponieważ umieszczając na produkcie oznakowanie CE, producent oświadcza, że produkt jest bezpieczny i spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na to, czy zabawka rozwija różne funkcje, na przykład motorykę małą, czyli sprawność dłoni, czy jest ciekawie zaprojektowana, czy jest estetyczna, bo też uczymy dzieci nie tylko designu, ale takiej estetyki w życiu codziennym. Warto też zwrócić uwagę, czy jest precyzyjnie uszyta, czy producent zapewnia, że uczy matematyki, rozwija funkcje jakieś takie artystyczne, na przykład są to zestawy kreatywne, no jakby bardzo wiele sposobów jest na edukację dzieci. Sprawą bubli podczas zakupów przedświątecznych zajęła się Justyna Grabarz, która zajrzała dziś specjalnie dla Państwa do sklepów. Myślałem, to szczęściara, mało czasu, króca bomba, w czasie pracy wybrała się na przedświąteczne zakupy. Ale, jak wiemy, służbowo. W tej i innych sprawach zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz SMS-owo 71335. Teraz Mirosław Kalisiewicz, a za chwilkę serwis Trójki. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, poddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Z wiatrakami sprawił, że pokonany strach odszedł gdzieś. Jeden ból, jeden król tracą siłę już. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Nie poddaj się. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat.